ये तस्माद यथा व्याख्यातार्थ एवं श्लोक, इसलिए जैसा हमने व्याख्यान किया था उसी प्रकार इस श्लोक का अर्थ होगा। तो ये आप देखेंगे कि पहले अर्थ कर दिया था भाष्यकार भगवान ने, और फिर वृत्तिकार का मत उठाया, और वृत्तिकार का मत उठा करके उसमें दोष बताया, और दोष बता करके उपसंहार कर दिया कि ज्ञान के प्रकरण का जैसा अर्थ होना चाहिए ऐसा अर्थ हमने किया है, और वही अर्थ यहाँ पर लेने योग्य है। यहाँ पर उपासना का अर्थ लेना उचित नहीं। अभी एक चीज उठाते हैं कि ज्ञानस्य यज्ञत्वं संपाद्य पूर्व श्लोके स्थिते सति अधुना तस्यैव ज्ञानस्य स्तुत्यर्थम् ज्ञानांतर निर्देशार्थम उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति क्या। प्रश्न वहीं पर आया था कि ज्ञान का यज्ञत्व संपादन क्यों किया, ज्ञान को यज्ञ रूप कहा ना वहां, तो यज्ञत्व संपादन क्यों किया। इसलिए यज्ञत्व संपादन किया कि जितने भी साधन हैं उनको यज्ञ रूप कहना है, जितने भी साधन हैं उनको यज्ञ रूप कहना है, और यज्ञ रूप कह करके फिर क्या कहना है कि ये जितने यज्ञ हैं इनसे ज्ञान यज्ञ उत्कृष्ट है, और ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान ज्ञान की उत्कृष्टता बताने के लिए उसका यज्ञ तो संपादन किया था, किसी को भाष्य में कहा तत्र अधुना सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वं संपाद्य तत् स्तुत्यर्थम् उसके स्तुति के लिए अन्ये यज्ञ उपक्षिप्यन्ते, दूसरे यज्ञ भी यहाँ पर ले आ रहे हैं। साधन माने जाएंगे और उनका उनका उनमें ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठत्व होगा, क्योंकि सीधे जो है वह तत्व को प्राप्त, तो ज्ञान यज्ञ की स्तुति होगी। इसलिए जो वहाँ पर कहा वो ज्ञान यज्ञ यहाँ फिर अधिक आएंगे, इसके अंदर भी ज्ञान यज्ञ को छोड़ेंगे। वहाँ तो ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि को बता दिया गया, अब यहाँ ज्ञान यज्ञ को इस श्लोक में भी कहेंगे, इसी यज्ञ के अंदर ज्ञान यज्ञ का कथन करके फिर ज्ञान यज्ञ की स्तुति करें। दैवमेवा परियज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्मादनावपरियज्ञम् यज्ञेनैवोपजुहवति। यहाँ पर भी ये बात ध्यान देने योग्य है कि दो मार्ग जो है ना साधन में, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये दोनों का इस श्लोक में यज्ञ रूप से वर्णन है। इस श्लोक में दोनों का यज्ञ रूप में वर्णन है, कर्म मार्ग का और ज्ञान मार्ग का। तो कहते अपरियोगिना, योगी शब्द से क्या निर्धारित होता है कि है तो मुमुक्षु, है तो मुमुक्षु, पर ब्रह्म विद्या का उदय नहीं है, है ना। संसार की सभी जो है वासनाओं को पूर्ण रूप में जो है वह छोड़ने में अभी समर्थ नहीं है, तो वो क्या करता है। तो कहते वो भी योगी है, क्यों योगी है, क्योंकि मोक्ष चाहता है, वो मोक्ष चाहता है, जगत का फल नहीं चाहता है। और मोक्ष के लिए जो ब्रह्म विद्या का उदय है उसमें अभी प्रतिबंध है, आसक्ति जो है मोह जो है ये सब उसके अंदर प्रतिबंध है, तो प्रतिबंधों को कैसे दूर करें। योगी तो मुमुक्षु योगी यही हो गया, पर कर्मी दो प्रकार का होता है ना, एक तो स्वर्ग आदि चाहने वाला कर्मी, वो योगी नहीं है, वो क्या है योगी नहीं, पर कर कर्म करता है पर चाहता मोक्ष, वो योगी है। इसलिए जब योगी न कह दिया अपरी योगी न, अपरी इसलिए कह दिया कि इससे भिन्न, जो ब्रह्म ज्ञानी का यहाँ यज्ञ बताया इस यज्ञ से, हाँ इस यज्ञ से जो भिन्न है अपरी योगी न, दैवम एव यज्ञम उपासते। वो क्या करते हैं, दैव यज्ञ के द्वारा उपासना करते हैं। दैव यज्ञ क्या है, देवता संबंधी, देवा इज्जन्ते इन यज्ञ, देवताओं का यजन होता है जिन यज्ञों के द्वारा, उस यज्ञ का नाम है दैव यज्ञ। देवताओं का यजन किया जाता है जिस यज्ञों के द्वारा, इंद्राय स्वाहा है, वरुणाय स्वाहा इत्यादि जो है उसके द्वारा देवताओं का यजन किया जाता है। तो देवताओं का यजन किया जाता है जिन यज्ञों के द्वारा, उनका नाम क्या हो गया, दैव यज्ञ। वह दैव यज्ञ श्रौत है, श्रुति के द्वारा कथित है। श्रौत स्मार्त दो प्रकार का वह यज्ञ है, अग्निष्टोमादि है, ये है यज्ञ, ये है दैव यज्ञ। तो ये दैव यज्ञ जो है उसमें द्रव्य की प्रधानता है, द्रव्य देवता ही है ना, देवता के उद्देश्य द्रव्य का त्याग होगा। तो ये जो दैव यज्ञ है, इस दैव यज्ञ के द्वारा अपरियोगिन यज्ञम परियुपासते, यानी यज्ञम कुरियत अथवा यज्ञात्मक विष्णु की आराधना करते हैं। स्मार्ट अंतर, दोनों में जो है अंतर है, उसकी विधि में जितने स्मार्ट यज्ञ होता है दैव यज्ञ सब कुंड में होता है, स्मार्ट जो होता है वो किस में होता है, बहिर्वेदी पर होता है, माने मतलब वो स्थान उस पर होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट सब इसी में हो जाता है ना, स्थल उसी में करते, और दैव जो है वो कुंड में ही होगा। अन्य भी कई प्रकार का वेद है। तो अपरियोगिनः यज्ञं दैवं यज्ञं परियुपासते, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए दैव यज्ञ की उपासना करते हैं। तो दैव यज्ञं परियुपासते माने दैव यज्ञं कुर्वन्ति करते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दैवम, अब यज्ञम का ही विशेषण बनता है ना, परियुपासते है इसलिए दैवम यज्ञम परमात्म प्रीत्यर्थे परियुपासते, दैव यज्ञ को करते इसलिए करते हैं, परमात्मा की कृति के लिए करते हैं, अंतकरण की शुद्धि के लिए करते हैं, क्योंकि योगी हैं, योगी तो दो ही चीज चाहेगा ना, परमात्मा की प्रीति चाहेगा अथवा जो है अंतकरण की शुद्धि चाहेगा। तो एक हो गया एक कर्म मार्ग, एक गीता का कर्म मार्ग हो गया ना। अब ज्ञान मार्ग क्या है, आप परे योगी नश्य। अब अपरे दूसरे क्या करते हैं, दूसरे कौन हो गए, वही सांख्य योगी, दूसरे जो वैराग्य पूर्वक जगत का परित्याग कर दिया है, तो सांख्य योगी। तो वो कैसा यज्ञ करते हैं, तो कहते वो ऐसा यज्ञ करते हैं, ब्रह्माग्नौ यज्ञीन यज्ञम उपजुहुवती। वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म को ही बना लेते हैं क्या, अग्नि कोई इसी में हवन करते हैं, इसमें हवन करते हैं, हम प्रत्यय लक्ष्य बना लिया अग्नि और इदम को बना लिया हवि। क्या समझे? हम प्रत्यय लक्ष्य जो ग्राम है उसको बनाते हैं अग्नि और इदम को बना लिया हवि। और जो भी इदम आपको दिख रहा है उसको ब्रह्मादि में विलीन कर देते हैं, मात कर देते हैं उसका। ये करते हैं ना। और सन्यासी कौन सा एक करते हैं? सन्यासी का ये अहम रूपी जो है, अहम का लक्ष्य भूत जो ब्रह्म, वो ब्रह्म रूप अग्नि में इदम को और जीव भाव को, मुख्य रूप में जीव भाव का हवन है। यहाँ पर यज्ञ शब्द जो है ना, यज्ञ शब्द जीव वाचक है, क्योंकि यास्क ने आत्म नाम में यज्ञ शब्द का भी पाठ किया है। यास्क ने जब जो है वह आत्म शब्द की जितने पर्यायवाची शब्द दिया है उसमें एक शब्द दिया है यज्ञ, इसलिए यज्ञ नाम है जीव भाव का। यज्ञ नाम है यहाँ जीव भाव का, उसको यज्ञ, उसको यज्ञ, यज्ञ किसमें अर्थ है यज्ञ, यहाँ इत्थम भूते तृतीया है, इसमें ध्यान रखिएगा। यहाँ यज्ञ ने जो कहा ना, इत्थम भूते तृतीया है, तो इत्थम भूते तृतीया का मतलब क्या हो गया? ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञ, यज्ञ माने प्रत्येगात्मा न तम पदार्थ, प्रत्येगात्मा जो तम पदार्थ है वो यज्ञ उपजुहति, वह जो है यज्ञ एव उपजुहति, वो यज्ञ के द्वारा मतलब क्या हो गया कि यज्ञ रूप से, यज्ञ रूप से माने यज्ञ हुए विष्णु परमात्म रूप से इस जीव भाव का हवन करते हैं। जीव भाव का अहम विलीन, अहम अहम अहम पद लक्ष्य जो विष्णु यज्ञ हुए विष्णु है, उसकी वो तद्रूप के द्वारा उस रूप से यज्ञम माने जीवात्म भावम उपजुहती हवन कर देते हैं। तो सन्यासी क्या करता है? ब्रह्म रूपी अग्नि में इस जीव भाव को आहुति देता है। अरे अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा क्या करेगा? अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा क्या करेगा? इस जीव भाव की आहुति देता है। यज्ञ माने प्रत्येगात्मानं त्वं पदार्थं है, प्रत्येगात्मा त्वं पदार्थ तो है भाई, त्वं पदार्थ करके हम जो इस शरीर के आधार पर जो प्रत्येगात्मा बनेगा वो जीवे तो बनेगा ना, शरीर से लेकर के बनेगा तो जीवात्म भाव ही बनेगा। वो जीवात्म भाव को समष्टि में ब्रह्मात्म भाव में आहुति देंगे, जीवात्म भाव को ब्रह्मात्म भाव में आहुति देंगे। तत्व आशी, इसमें देखिए दोनों प्रकार का अर्थ है, तत्व आशी त्वम तत् आशी, तो इसमें किसकी आहुति हुई? त्वम की जो विशिष्टता है उसको आपने, पर वस्तुता के अर्थ निकला, वस्तुता निकला दोनों की उपाधि का परित्याग, इसलिए यज्ञ से दोनों अर्थ ले लेते हैं। अध्यात्म, अध्यात्म जीव भाव और अधिदेव यज्ञ हुए विष्णु, ये अधिदेव, और दोनों जो दोनों हो गया तो दोनों में उपाधि को परित्याग कर, तो उपाधि का परित्याग कर दिया तो ये दोनों का हवन हो गया ना, ये अर्थ निकालते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि यज्ञ हुए विष्णु भी है और आत्मशब्द में भी यज्ञ आता है, तो जैसे वहाँ पर प्लम पदार्थ का शोधन करते हैं और तत् पदार्थ का शोधन करते हैं, तत् पदार्थ को भी सीधे नहीं लेते, शोधित लेते हैं और प्लम पदार्थ को भी शोधित लेते हैं, और दोनों का शोधन कर दिया तो एक जो ब्रह्म तत्व है, सत्ता तत्व है, उसमें परिसमाप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं कि जो है वह सत्वमसि में सविशेष त्वम को सविशेष तत्व के साथ एकता नहीं बनती है, नहीं की जाती, परिशोधित तत्व। हाँ, परिशोधित तत्व पदार्थ, परिशोधित त्वम पदार्थ एक ही होता है, दो नहीं होता, क्योंकि एक ही तत्व व्यष्टि समष्टि उपाधि से त्वम और तत् कहा जाता है, और ये दोनों उपाधियों का परित्याग ही इसमें हवन है। इसलिए यज्ञ शब्द से क्या ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसा लेते हैं, यज्ञ शब्द से दोनों ले लेते हैं, तो उपाधि परित्याग यही हो गया, ब्रह्माग्नि में हवन ये ले लिया। दूसरे लेते हैं कि ये जीवात्म भाव को यज्ञ नहीं, इत्थम भूते मैंने विष्णु रूप से ही जो है हवन करते, तो इसमें सीधे अर्थ लेते, इसमें सीधे अर्थ, ये दोनों प्रकार का अर्थ इसमें टीका काल लोग निकालते हैं। विष्णु रूप वहाँ पर जैसे क्या है कि बहुत जगह आप उपनिषदों में देखेंगे और ब्रह्मसूत्र में भी इसका निर्णय किया कि जहाँ पर ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है स्वाधिक भी आपको दिखता है पर उसका वास्तविक स्वरूप निर्पाधिक, उसका वास्तविक स्वरूप निर्पाधिक ही है, तो निर्पाधिक रूप से उसको हम ग्रहण कर लेते हैं ना, विष्णु को निर्पाधिक रूप में ग्रहण कर लें, तो निर्पाधिक रूप में उपजुवती हवन करते हैं, इस जीवात्म भाव को निर्पाधिक रूप में जो है हवन करते हैं। तो ई इसमें बता दिया, इसमें आप देखेंगे कि ईकार को ध्यान में रखिएगा, ये जिन ईव है, ऐसा भेदा भेद इत्यादि यहाँ पर नहीं, भेदा भेद को निरसन करने के लिए ईकार यहाँ पर दिया, ऐसा कोई टीकाकार मानते हैं। तो यहाँ पर जीव ब्रह्म का जो अभेद दर्शन है, इसको पहले यज्ञ यज्ञ रूप से यहाँ पर क्या कर लिया, संपादित कर लिया, अभी इसको यज्ञ रूप से कर लिया ना, एक तो हो गया दैव यज्ञ, एक हो गया ये ज्ञान, इसको संपादित करके अब इसको साधन रूप कर दिया ना, साधन रूप, क्योंकि यहाँ से साधन चल रहा है, ये थोड़ा सा इसमें अंतर है जिसको ध्यान रखिएगा। वहां पर तो क्या था कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्राह्मणार्पण ब्रह्म तीन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, तो वहां पर तो ज्ञानी की स्थिति का वर्णन, और सिद्ध का जो लक्षण होता है वही साधक का साधन, तो वहाँ सिद्ध के लक्षण के रूप में यज्ञ दिया, यज्ञ की उपमा दिया, अब यहाँ उसी को साधन रूप में दिया, तो यहाँ उसको साधन रूप में दिया, और जितने साधन मुमुक्षु के हैं सभी साधनों का वर्णन आ जाएगा इसमें, उस साधन में एक ही ज्ञान यज्ञ रूपी साधन आ जाएगा, और अंत में इस ज्ञान रूप यज्ञ रूपी साधन को विशिष्ट स्तुति करेंगे, नहीं तो दो बार क्यों लेना था। अब जब ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर कह चुके थे तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर वहां सिद्ध की स्थिति की बात ली, और यहाँ पर ज्ञान साधन, यहाँ पर जो साधक का अभ्यास है वो जो उसको यज्ञ रूप में लिया, वो अभ्यास कैसा है कि ब्रह्माग्नो अपरियज्ञ यज्ञ नहीं होगा जुहति, और एक ही श्लोक में ये दोनों दे देने से गीता का ये सिद्धांत जो निर्धारित है उपनिषदों का कि एक कर्म मार्ग है और एक ज्ञान मार्ग है। ये दोनों मार्ग यहाँ पर आ गए और बीच में जितने भी आएंगे, वो जैसे प्राणायाम का योग दर्शन का मार्ग है, हैं? अन्य प्रकार के जो साधन है वो सभी साधन बीच में दे गए। हाँ, ये दो को कह दिया, अब दो को कह दिया, वो सभी को जितने भी साधन किए जाते हैं मुमुक्षु करता है, वो सभी साधनों को एक ही रूप में यहाँ पर संपादन करेंगे। योग दर्शन को ले लेंगे पूरा एक ही रूप में संपादन कर देंगे, और विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं प्रचलित तो वो सभी को एक ही रूप में संपादन कर देंगे, और संपादन करने के बाद फिर ज्ञान योग्यता महत्व बताएंगे। तो इस पर विचार कल किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।